Port of Eden. Dus T-H-E. Ja. Je hebt geen tegenwissel. Oh ja, ik zal er even spellen. T-H-E-C-O-U-R-T. Ja. O-F-E-D-E-N. Ja. Punt O-R-G. Zit je in de chat of niet? Nee, nog niet. Oké, okay, nou als je even naar de chat gaat, dan zie je het, getypt. Oké. Okay. Oké? Okay? Over 5 minuten. Oké, okay, jong. Dat is goed. Maar... En wat is er in die courtofeden.org te vinden? Ja, ik heb zelf geen internet. Dat zei die andere man ook al. Ik heb alles, maar ik doe het allemaal dat soort dingen nooit. Nee, maar die wordt wel... Ik kan het wel, maar ik hou er helemaal niet van. Ik kan het in mijn hoofd veel sneller. Ja. Maar wat je daar kan vinden, nou allemaal, van verhaaltjes tot ideeën, tot allerlei links naar allerlei websites die iets te maken hebben met wat ik nou feitelijk doe. En wat ik feitelijk doe is dermate breed, dat daarom is dat in Nederland ook, heb ik continu problemen vanwege ze willen altijd weten wat je doet. Nou, door de kwantummechanische aspecten bestuderen van de communicatie. Dat is voor dan. Maar de meeste mensen vragen gelukkig daar niet verder. En als ze verder vragen, is dat weer een heel moeilijk verhaal. Ja. Ja, precies. Je bestudeert het leven. Ja. Het leven zelf. Ja, en wat, ja. Ja. In de breedste zin van het woord. Ja, zeker, absoluut. En vanuit de mens bekeken, hè? Want ik ben dus ook zo eentje. Maar toen je op een gegeven moment, zeg maar, van de. Werd je eraf gezet van school of ben je zelf gegaan? Nee, ik ben een hele lieve jongen. Nee, ik ben gewoon zelf gegaan. Ik kies dan zelf maar voor de beste oplossing. Hoe oud was je toen je wegging? 16. 16. Wat ben je toen gaan doen? Ik ben enthousiast en zo proberen de wereld te gaan redden. Wat wil je op die leeftijd? Ja, wat had je het gevoel dat er iets helemaal fout was toen? Nee, maar op die leeftijd is sowieso alles niet in orde. Dus. Nee. Ja. En hoe pak je dat aan, de wereld te gaan redden? Nou, door overal erbij te zijn als andere mensen zeiden of dachten dat ze de wereld aan het redden waren. En dan kom je in vrij veel verschillende plekken terecht. Was dat in de 60 jaren? Nee, want ik ben zo oud ben ik nog niet. Nee, 70 nee, jaren? Nee, laten we het erop houden dat het in de tijd van de grote keizer en zo was. En dat soort tijd. En de kroning en zo, allemaal van dat soort. Prins Klaus. Nee, zo oud ben ik niet. Ik ben helemaal niet zo'n oude zet als ik eruit zie. Ik vraag maar, welke tijd was dat? De kroning, zei? Nee, ja, maar die kroning van die huidige koningin. Van de grote keizer. In de tijden van de grote keizer, wanneer is dat? 70, 80. Oh, ja. De grote keizer inderdaad, ja. En dat, en toen woonde je, dat deed je allemaal in Utrecht? Nee, vanuit Utrecht, je moet je voorstellen, je hebt een hele gemeenschap van allerlei krakers en allerlei enthousiastelingen en actievoerders en onkruid en allerlei van dat soort dingen. Ja. En die hadden allemaal goede contacten onderling. En die hielpen elkaar natuurlijk, hè. Ja. Als je de wereld gaat redden, dat lukt je nooit in je eentje. Daar waren ze allemaal heel snel achter. Dus je kwam eigenlijk uit een krakersmilieu. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Hallo, een heel klein beetje kritisch, maar ik vind het echt een heel leuk verhaal hoor. Dus ik ben helemaal niet flauw vandaag. Maar een heel klein beetje kritisch moet ik toch zijn. Want die jongen die geeft aan dat hij dus, hij heeft dat 2 keer gezegd van oké, nou ik wil het er misschien liever niet over hebben, maar toch wel een klein beetje. Wat zijn dan die kwantummechanische. Oh nee, daar wil ik het graag. Daar zit ik het de hele tijd over te hebben. Kwantummechanische aspecten. Ja. Kwantummechanische aspecten. Ik ga niet echt kritisch hier. Jij kent mij misschien niet, maar ik kan echt heel akelig kritisch zijn. Oh, gelukkig. Maar kwantummechanische aspecten zijn die aspecten die je in principe heel moeilijk kan voorspellen, maar die toch steeds gebeuren, zou ik maar zeggen. En bij communicatie heb je dat nogal vaak. Dus als ik jou het ene verhaal vertel, kunnen we al gauw oneenigheid krijgen, omdat ik misschien niet jouw achtergrond ken. En als ik jouw achtergrond wel zou kennen, zou ik misschien mijn verhaal wat aanpassen. Of van, oh, daar weet hij misschien iets meer van, en dan gebruik ik dat voorbeeld. En dat zijn bijvoorbeeld kwantummechanische aspecten. Ik moet dus proberen te zoeken naar het taalgebruik en het woordgebruik wat bij jou het beste aanspreekt, net zo goed als dat jij dat tegenover mij zou kunnen doen. Ja. En als we dat dan met z'n tweeën zo doen, dan kan het nog steeds zijn dat we langs elkaar heen zitten te lullen, of dat we het helemaal met elkaar eens zijn terwijl we het echt over iets anders hadden, of dat we helemaal tegen elkaar ingaan, terwijl het uiteindelijk blijken we toch hetzelfde te bedoelen. Dat zijn allemaal mogelijkheden, daar gaat het over. Ja, oké, maar dat zou ik dan eerder in gewoon als algemene communicatie zien. Is dat algemene communicatie? Ja, maar die kwantummechanische... Ik doe dat dus met genetisch materiaal. En dat doe ik dus met zaadjes en zo. En met stuifmeel en met stampertjes. En met sperma en allemaal van dat soort viezigheid. Ja, sperma is het gewoon het Griekse woord voor zaad, hè? Ja, maar dan zaad uit een dier in plaats van zaad van een plantje. Oké. Okay. Bedoel ik maar even dit, als dat verschil. Zie je daar? Ja, dan kan ik misschien nog wel verder gaan. Wat Willem dus aangaf van, oké, je bent met je 16e gestopt met school, maar je weet wel heel veel van die dingen af. Ik ben van school afgegaan, omdat ik meer aan die mensen te vertellen had, als dat die mensen aan mij konden vertellen. Nou weet je, ik heb een vriendin gehad, een heel leuk meisje. Niet mijn vriendin, maar gewoon een goede vriendin. Die heeft in Wageningen ook gestudeerd en die knapte heel erg af op een gegeven moment op het feit dat ze boompjes moest planten die 10 meter of 5 meter uit elkaar gingen, moesten staan. Dat vond ze niet meer leuk. Maar heb jij bijvoorbeeld ook iets zo gestudeerd? Niet dat mij één moer interesseert of je gestudeerd bent, want je weet er veel meer vanaf dan ik professor. Ik heb helemaal niks gestudeerd. Ik ben echt op mijn 16e er echt mee opgehouden. En toen, maar heb je boeken gelezen of ben je... Nee, ik koop alleen maar de boeken waarin staat wat ik zeg. Oh ja. De boeken die je zelf al geschreven hebt? Of... Nee, waarin staat wat ik zeg. Dus de boeken die gewoon... maar dat is toch maar wel geen nieuw. Je moet toch reageer bij met H2SO4 of nog wat ik dan allemaal. Zwavelzuur hebben we het nou over? Ah ja, dat ik weet ook verder niet. Oh, ja. Maar dus je moet toch chemische dingen weten ook nog? Ja, dat moet je allemaal wel weten, ja, maar dat wist ik toen op mijn 16e wel. Ik weet niet of jij op de middelbare school hebt gezeten. Maar in principe geven ze daar een goede inleiding in hoe je het verder beter zelf en sneller uit kan zoeken als dat ze daar ooit van plan zijn om het je te vertellen. Ja, ik kun je daarmee van eerst vertellen waar je het voor nodig hebt. Nou, ja. Ik wil altijd weten waar je het voor nodig hebt. Ja, en toen, maar hoe heb je het uitgevonden dan? Ik bedoel, want je bent nu ergens gekomen. Om uit te vinden, gewoon echt veel op mijn bek gaan. Geen angst, wel angst zweet hoor, maar... Maar als iemand nou aan je vraagt bijvoorbeeld, van hoe zit zo'n aardbei in elkaar? Kun je dan ook zeggen van, dat is de 2S397? Wat bedoel je dan? Nou, ze zitten dan met die patenten enzovoort, want dat gingen die mensen ook al... Ja, maar patenten kun je eigenlijk, zou je alleen maar kunnen krijgen als je echt kan bewijzen dat het echt nergens anders is. Daar maak ik niet in het openbaar exact bekend wat ik heb, vandaar dat dus de patenten daarmee heel moeilijk worden, want op de hele wereld weten ze wel dat ik heel veel heb. En ik kan ook laten zien allerlei dingen waar zij voor de rest geen baat bij hebben, dus ik kan genoeg laten zien dat ik in ieder geval al genoeg heb en ze weten hoe het voor de rest werkt. Een patent kan je alleen maar krijgen feitelijk op de methode hoe je ergens toe gekomen bent. Nou, de methode hoe ik ergens toe gekomen ben, dat weet ik zelf niet eens. Dus met andere woorden, dat weet ik bij die programma's die ik met allerlei kruisingen doe, weet ik ook niet hoe ik op het idee ben gekomen. Ik zag ineens alleen die mogelijkheid. Ja, oké. En wat is je doel? Ik heb helemaal geen doel. Het wekken van de mensheid in het algemeen, maar dat zal nog wel een tijd door zo gaan. Mensen blijven altijd een beetje dom. Ik had al meteen gehoord dat je uit Utrecht kwam, hoor. Ik ben er geboren, niet dat ik het ooit gewoond heb, maar dat hoor je meteen gewoon. Gelukkig. Dus, maar ik vind het waanzinnig interessant wat je doet. Maar dus, wat betreft die chemische dingen enzovoort, want ja, je gooit gewoon iets in de grond en dan ga je erbij zitten en je rookt je pijpje en... Ik rook geen pijpjes. En je rookt je jointje? Ja. Maar experimenteer je ook met wiet of dat niet? Nou, dat heb ik wel eens een keer gedaan, maar ik had zo'n grote collectie dat het een beetje te riskant werd om op een gegeven moment dan de politie langs te krijgen, zou ik maar zeggen. Want ik rook geen wiet, ik hou helemaal niet van wiet. Wat rook je dan wel? Hashies, dat komt wel van diezelfde plant, maar dat is nogal arbeidsintensief. Maar dat is dus een van de dingen die ik ook misschien... Maar ja, beter als ik. Ja, als je het goed vindt. Toen ik... Ja, ik ben net zo oud als iedereen hoor. Maar dus vroeger, toen ik begon te roken, toen ik jaar 14 was, had je citroën, je had ketama, je had rode libanon, gele libanon. Nee, er zit ook maar één eenheidsworst. Nou, als je een beetje massa hebt, krijg je nog een of andere hand. Is dat op het moment dat het ineens handel lijkt te worden en geen vriendendienst meer, dan verandert er een hoop. Ja, maar er is gewoon bijna geen diversiteit, of moet je dat zeggen? Ja, je hebt helemaal gelijk, er is bijna geen diversiteit meer, maar dat komt omdat iedereen altijd het beste wil. En dat betekent dat je dus ik rook al een tijd niet meer, ik heb al een tijd geen zus meer gerookt. Maar dus de laatste keer dat ik wiet gerookt heb, dat was echt schrikken geblazen, want ik rook het puur in een pijpje dan. Nou, dat was bijna, nou, dat was echt hartelijk bijna. Zo mag je het niet uitleggen. Er is helemaal geen verschil tussen drugs en drugs. Eten is ook drugs. En lucht ook en zo, want zonder dat... Ja, maar ik ben wel heel een raam nu stand van een bepaald soort wiet. Het was gewoon te veel. Nee, de wiet moet je gewoon sowieso niet roken. Dat is gewoon, slaat echt helemaal nergens op. Of het moet gezellig van een vriend achteruit zijn balkonnetje of zijn tuintje of wat dan ook. En dan heeft hij lekker echt zelf zaadjes ergens uitgepulkt en niet ergens zaadjes in een zakje gekocht. En is hij daar al jaren mee aan het frieken en aan het kloten en zo. En ja, misschien stinkt het en misschien moet je er ontzettend van hoeven. Ja, dat was vroeger. Ik heb een keer een hele zak gehad van iemand. Ja, moet je nagaan. Nou, dat waren goede tijden, toch? Ja, het was spinazie, maar het, ja. Precies. Wij gaan dan voor de spinazie als het dan toch moet. Daar ben je dus meer voor te vinden. Ja. Ja, oké, nou hey, ik vind het echt een heel leuk programma, Willem. Absoluut. Maar wanneer dus, word je nou vervelend? Wat zeg je? Je ging nog vervelend worden, zei je. Nee, juist niet. Nee. Want de mensen die vinden mij juist. Ik ben, als mensen dus, weet je, ik ben iemand die dus als iemand gewoon een steek laat vallen. Maar ik vind dat je gewoon een heel goed verhaal hebt. Ja, echt absoluut. En dat is, zeg ik nooit om te slijmen, want dat doe ik echt absoluut nooit. Als ik iemand, als ik een lek kan schieten in zijn verhaal, dan zal ik het nooit laten. Oh. Nee, dat vind ik een maar. Nee, je bent oké, man. Oké. Hoi. Ciao. Freddy Lee zegt ze hebben elkaar wel gevonden. Hè? Ja, nou, het is inderdaad het leven zelf. Hè? Wat je overal in je en om je ziet gebeuren natuurlijk. Hè? En wat je inderdaad moet toelaten. Ik ben voor de eerste keer, volgens zover ik weet, op aarde. En voor zover ik heb... begrepen is dat meestal ook maar de enige kans die je krijgt en ik wou die ten volste benutten. Ja, natuurlijk, gelijk heb je. Dat maakt het ook leuk. En spannend. Ja, voor mij wel. Ja. Nou goed, op je 16e ging je dus, want we gaan even terug naar die tijd, dat je van de school afging. Ja. En toen kwam je dus bij de krakersbeweging terecht. Ja. Heb je meteen een huis gekraakt of niet? Ja, want ik doe alles gelijk goed, dus ik ging ook thuis weg gewoon. Ja. Ja. Meteen thuis weg, op je 16e. Ja, natuurlijk. Ja, en mijn vader werkte toen bij het JAK, dus daar kon je dus ook, snap je, dan kom je daarna van hallo. Weet je wel, dat was al een heel slecht verhaal, want ik kon het helemaal niet slecht met mijn ouders vinden of zo. Daar ging het helemaal niet om. Nee. En ik dacht van nou, kom op, hier leer ik allemaal niks meer. Ik ga het zelf allemaal eens even bekijken. Dus heb je op een gegeven moment, waar ben je gaan wonen? In Utrecht. Heb je een huis gekraakt? Ja. Meerdere trouwens. Meerdere? Ja. En vertel eens, wat deed je in die tijd dan? Hoe begon dat? Ja, dat vind ik allemaal zo'n moeilijke verhaal. Gewoon, ik was altijd het vervelende jongetje en ik was nooit de leuke. De leuke kraker was ik nooit. Ik was altijd de vervelende kraker en dan niet jegens de officiële instanties, maar jegens die krakers. Gewoon. Dus daar ben ik op een gegeven moment ook maar mee opgehouden. Ben je opgehouden met bij die krakers te zijn? Nee, want ik ken bijna al die mensen uit die tijd, ken ik nu nog. Ja. Dus daar gaat het ook nog niet eens om. Maar waar ben je mee opgehouden met vervelend te zijn? Nee, volgens mij ben ik nog steeds best wel lastig. Ja. Nou, voor anderen of voor jezelf? Nou, voor mezelf sowieso, want anders schiet ik er niks meer op natuurlijk. Nee, precies. En dan, maar je bedoel, je bent op een gegeven moment, ben je mee opgehouden zijn. Waar ben je toen mee opgehouden? Nou, met proberen die mensen uit te leggen dat het gewoon, dat het leven leuker is dan waar zij zich mee bezig hielden eigenlijk. Oh ja. En toen, dat was voor de meeste mensen, was dat allemaal te zware boodschap of zo. Hmm. Want daar leek ik dan wel de oude man en zij dan de pubers of zo. Ja, je had hele discussies natuurlijk. Ja, of mensen die gewoon wegliepen, omdat discussies met mij meestal niet zo positief uitgaan in ieder geval. Nee. Als je met mij een discussie wil hebben, ik begin hem over alles. Ja, het kan alle kanten uit. Ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk fantastisch. En vooral als je een jointje rookt, dan kan het inderdaad het hele universum beslaan, hè? Nou, dat komt niet door het jointje hoor. Dat jointje gebruik ik puur om te zorgen dat ik in het trage ritme van hier, dat ik daar een beetje kan meekomen. Anders ga ik nog veel harder. Ga je nog veel harder? Ja. Het is voor mij een downer. Een downer? Ja. Beetje zodat je de trein wat rustiger rijdt. Zo van hom-tidom-tidom, dat niveau haal ik nog net niet. Ik ga nog net iets sneller. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk zo dat op een gegeven moment ben je dan voor jezelf begonnen, want je kon die anderen niet overtuigen. Nee, ik werd op mijn 17e arbeidsongeschikt verklaard. Ja. Dus. Vanwege? Vanwege dat ik hartstikke arbeidsongeschikt ben. Ja, was dat een reden voor? Dat zie je toch zo? Ja, dat zie ik zo. Maar nou, bedoel, was dat dan. Wie kwam daarop dat je arbeidsongeschikt was? Ik wou eigenlijk helemaal niks met al die instanties en zo te maken hebben. Maar op een gegeven moment zeiden ze van ja, je moet nu naar de sociale dienst. Want anders kun je die boete niet betalen die je gekregen hebt. En was een boete had je gekregen? Ja, nee, van het tegen een richting in fietsen of zoiets. Ja, ja, zoiets, ja. Ja. Dus ze kenden mij bij naam en ze reden dus zo de stoep op, zo van libereerd en zo, dus dan. En toen ben je naar de sociale dienst gegaan? Ja, en toen zei ze daar van hoe dat dan allemaal zou werken en zo. Toen heb ik gelijk gesolliciteerd daar naar die baan van dat meisje wat daar zat. Vanwege dat geit beter kon dan hoe zij het nou allemaal deed. Nou, dat vonden ze dus allemaal een beetje moeilijk. En na een paar dagen zei ze dan op een gegeven moment van nou, je moet naar de arbeidsbureau. Daar ben ik dus ook heen geweest. En vroegen ze dus van waar wil je gaan werken en wat wil je gaan doen? Nou, ik wil dat allemaal helemaal niet gaan doen. Ja, dan mag je hier niet wezen, moet je hier niet wezen. Dus dag in dag uit, ik heb die kaart zelfs nog bewaard met dat ik iedere dag geweest ben bij het arbeidsbureau. Iedere dag? Ging je? Iedere dag, en toen was ik nog steeds niet ingeschreven. Je bent helemaal gek van jou natuurlijk. Toen zei ze bij de sociale dienst van nou, dan moet je maar naar een psychiater toe. Dus dat heb ik dus ook nog maar gedaan. En toen ben ik naar die psychiater gegaan en die psychiater was een heel aardig mens en zo. En ik heb daar gezellig koffie zitten drinken, hele gezellige gesprekken gehad en zo. En zij kon er ook niks anders van maken als dat ik in ieder geval in de arbeidsmarkt zoals die vandaag de dag is, in ieder geval waarschijnlijk geen plaats zou kunnen krijgen. En daarmee was het voor haar gewoon geregeld. Ja. En daarna heb ik er nooit meer verder wat van gehoord, behalve dat er iedere maand ergens 1200 gulden op mijn rekening staat. Oh ja, je zit gewoon in de sociale dienst. Ja. En wat ben je toe gaan doen? Nee, ik zit niet in de sociale dienst. Ik ben een waarjong. Ik ben een vroege arbeidsongeschikte. Ik ben al 17e arbeidsongeschikte. Oh ja. Nou, dus. En mensen moeten nou toch wel doorhebben, nou ze dit een tijdje horen, dat ik echt niet zo normaal ben in ieder geval. Niet volgens de norm. Ja, dat is normaal. Ja. Ja, dat is een gladjakker, hè? Ja, normaal. Ja, zo goed, je houdt erin, normaal, hè? Maar goed, en toen het allemaal geregeld was, en je 1200 per... Ja, misschien kreeg je minder hoor, maar... Ja, maar goed, in ieder geval. Wat ging je toen doen? Ja, toen ben ik gelijk gaan doen wat ik nu doe. Toen dacht ik van, nou, ik heb nou een budget, wat let mij. En wat ben je toen gaan doen? Vertel eens. Alle levende dingen die maar te bedenken zijn, proberen te begrijpen, proberen te zien, proberen mee te maken, proberen te ervaren, proberen te proeven, proberen ervan te houden, of proberen alles, maakt niet uit, je kan zo gek niet bedenken. Helemaal opgaan in alles, gewoon. En hoe ging dat in de praktijk? Heel snel. Maar vertel het, geef eens een paar voorbeelden. Nou ja, binnen een jaar was het gewoon voor elkaar. Wat was er voor elkaar? Nou, toen waren er genoeg brieven geschreven, waren er genoeg acties verricht en... Naar wie schreef je brieven dan? Ja, naar ambassades, of ze plekken wisten waar Nederlanders vroeger gewoond hadden of zo. En of daar misschien nog wat van bekend was, van gewasjes wat ze daar verbouwden, of maakt me niet uit wat. Gewoon proberen inzicht te krijgen in wat, waar en hoe. En dat op basis van de meest simpele invalshoek. Ga eerst al die Nederlanders maar eens na, want die hebben overal gezeten. Ja. Wie weet hebben ze van vroeger wel iets meegenomen wat hier niet meer is. Ja. Kijk. Precies. Ah. Dus je was geïnteresseerd in de dingen die groeiden. Nee, in alles. Alleen voor die zaadjes en die plantjes heb je gewoon het minste ruimte nodig. Ja. Dus je bent echt onderzoek gaan doen van jongs af aan, zeg maar, naar, zeg maar, vergeten planten. Een levensjunk, ja. Ja. Maar dan ook alles wat maar met leven te maken heeft. En kreeg je ook interessante informatie terug? Binnen een jaar tijd heb ik bijna van alle geschreven brieven heb ik meer dan 10 responsen gekregen op iedere geschreven brief. Dus die mensen die hadden weer die brief verder verspreid van weet u nog. Ja. Een soort onbedoelde kettingbrief is dat geworden. Ja. En toen kreeg je inderdaad informatie over... Ja, en zaadjes zelfs, tot mijn verbazing. Oh. Dus zelfs uit Indonesië, allerlei erten en zo, die gewoon daardoor speciaal voor de Nederlanders verbouwd werden en door de Nederlanders daar gebracht waren. Oh, ja. En dat waren echt erten die we hier niet meer kenden? Nou ja, wel in de boeken, met keurige de tekeningen erbij, de beschrijvingen erbij, die rassen. Want dat is zo'n zelfbestuiver, die kloont dus eigenlijk zichzelf, maar dan doet hij dat toch eerst weer in een zaadje. Ja. Dus die blijven er ook redelijk hetzelfde uitzien. Daar kan wel eens wat variatie in optreden, maar meestal niet, want die bloemetjes die komen niet helemaal open. Dus welk insect dan ook, voordat het bloemetje open is, is die al bevrucht. Ja. Want inderdaad, vroeger, heb ik het niet eens over zo lang geleden, waren de groentes veel harder en steviger en moest je ze langer koken en zo. Een minder geil gewas heet dat. He? Dat heet een minder geil gewas. Dus tegenwoordig zijn het allemaal slappe slungels. Slappe slungels, ja. Ja. Ja. Ja, inderdaad. En dat komt doordat het gewoon veel te rijk en te snel en te veel en brengt wel veel meer geld op. Ja. Maar het zijn feitelijk die cellen zijn eigenlijk alleen maar veel groter geworden en veel meer opgeblazen. Ja. En in die tijd maakt hij niet zoveel meer cellen. Dus normaal zaten we al die celwandjes te kouwen. Ja. Nou, nu zitten die celwanden verder van elkaar af met meer water erin. Precies. Dus koudt het veel makkelijker ook. Zoals bijvoorbeeld de sla is gewoon een slappe hap geworden. Ja, dat ligt eraan. Tenminste, wat wij nu nog sla noemen. Moet je een keertje langs komen zitten. Nee, dat begrijp ik. Ja. Want als ik in Italië, ik heb jaren in Italië gewoond. Nou, daar hebben ze veel meer variëteit in gewassen. Als je daar op de markt staat, waar al die boeren hun eigen gegroeide spullen komen. Nou, jongen, je weet niet wat je proeft. Ja, maar daar gaat de EEG binnenkort ook wat aan doen. Dus dat, ja? Dat duurt niet. Nou, de 80% van de gesprekken in Italië gaan over eten. Ja, dat klopt. Dus het zijn fanatische, op smaak en zo, daar, zijn ze, daar kom je niet aan. Nee, daar heb je ook hele leuke organisatietjes en zo. Precies. Ik zal je één groot voorbeeld geven, dat is echt prachtig, zoals het eigenlijk overal zou moeten. Op een gegeven moment beslist Kodak dat ze in Italië een fabriek gaan openen in Milano die centraal alle foto's gaat ontwikkelen. Ja. Dat betekent dus dat al die kleine fotowinkeltjes die zelf donkere kamers hadden en ontwikkelden, ineens werkloos zouden worden. Wat gebeurt er? Van de ene dag op de andere wordt er geen Kodak-filmpje meer verkocht. Geen centrale... Ja, dat is Italië. Ja, geen centrale vergaderingen erover, geen comité's, geen kraken, nee. Gewoon Italië. Dat is Italië. Ja? Ja. Niet alleen dat, heel de omzet zakt in elkaar. Maar vervolgens komt er een namaak Kodak op de markt, in Sicilië gemaakt. En die wordt wel verkocht en ontwikkeld. Dus die fabriek staat daar, er komt geen filmpje binnen, ze hebben moeten stoppen. Ja. Kijk, dat is eigenlijk juist. Snap je? Dan bepalen wij zelf wat wel en wat niet. Ja, maar wel dat al die Italianen tegenwoordig ook Nederlandse parmaham eten. In ieder geval die ham komt uit Nederland en daarna maken zij er hun parma van. Ja, dat wordt ook geknoeid. Ja. Daar ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd zijn er een hele hoop mensen zich zeer bewust daarvan. Jawel, maar ze mogen daar bijvoorbeeld ook niet meer op een traditionele manier kaas bereiden bijvoorbeeld. Terwijl gewoon bij kaas is het gewoon heel belangrijk omdat het een levend product is. Ja. Daar gebeurt dus hele enge dingen in, mensen. Hele enge dingen. Ja, ja, ja. En die moeten ook nog goed aan de gang blijven. Ja. En dus ja, bepaalde van die moderne hygiënemaatregelen maken wel die hele kaas kapot. Ja. En als je feitelijk gewoon op die kaas zet van nou, je kan er misschien ziek van worden. Het zou mij niet weerhouden om die kaas te eten. Nee. Nee. Terwijl de meeste mensen willen er speciaal een merk op hebben van je kan hier zeker weten niet ziek van worden. Terwijl dat is dus niet de lekkere kaas. Als dat erop staat, die kaas gewoon niet nemen. Nee, nee, verschrikkelijk. Hoe meer het gegarandeerd is als het om dit soort levende producten gaat. En daarbij wat ze vergeten, en dat is heel erg belangrijk, dat als jij je gaat beschermen tegen dat soort dingen, word je steeds zieker. Want je lichaam heeft geen enkel afweer meer. Je ontwikkelt geen afweer. Het is datzelfde verhaal als die laatste tijd hebben ze steeds meer van die onderzoeken van laat je kinderen toch maar eens eventjes in de vieze modder spelen. Precies. En zorg maar even dat je met allerlei dingen in aanraking komt. Want nergens is zoveel astma als bijvoorbeeld in het hygiënische land Nederland. Ja. Ga je naar een vuil land, nauwelijks astma. Ja, dat klopt. Snap je? We zien nu ook bijvoorbeeld met de Nike's en de andere luchtzolen. Die alle schokken opvangen, steeds meer kinderen beginnen nu hun enkels te breken. Ja, natuurlijk. Want die worden niet meer sterk. Zijn niet meer gewend om te lopen. Nee, precies. Et cetera, et cetera, et cetera. Het loopt wel lekker hoor. Ja, het loopt wel lekker. Dan. Maar je lichaam krijgt geen schokken meer. Nee, precies. Ze lopen niet dan. Nee, ze lopen Daarom niet gaat meer. Het zo lekker. Lopen is zwaar, moeilijk. Ja, en ja. Toch lekker. En toch lekker, precies. Ja. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad, net zoals kinderen ook steeds meer met auto's naar school worden gebracht. En nauwelijks meer lopen, nauwelijks meer buitenspelen, dat is te gevaarlijk, et cetera, et cetera. Dus de gevolgen... Ze liggen ook niet meer opletten op die manier, hè? Nee. Dus ja, daar begint de angst al, want als je dan één keer niet oplet, dan kan er gelijk ook iets heel ergs gebeuren. Ja. Terwijl kinderen in het oerwoud, die krijgen gewoon op het moment dat ze een mes kunnen beethouden, hoe groot het ook is, als ze dat mes beet hebben, zal niemand roepen, hey, kijk uit wat met dat kind. Nee, ze houden het misschien een beetje in de gaten, maar dat kind zal in principe helemaal niet de neiging hebben om daar de hand eens onder te houden en kijken wat er gebeurt. Nee, want die heeft vermoedelijk al gezien wat je met dat ding kan doen voordat ze hem überhaupt kon oppakken. Precies. En tegenwoordig kijken kinderen ook niet meer, want de keuken is heel ergens anders als waar ze spelen. En het is allemaal gescheiden en het is ook niet lekker in die keuken als ze daar net uit de modder komen. Want dat staat in een boek tegenwoordig, dat je kinderen toch in de modder moeten, dat ze dan in de keuken komen. Dus die kinderen weten er helemaal niks meer van. En mama die bakt de lekkerste pizza's en de lekkerste, allerlei fantastische gerechten uit de hele wereld. Mama maakt het zo lekker. Mijn papa die komt nooit kijken uit welk blik of uit welk pak het nou weer gekomen is. Nee. En de vuilnisman die is te vroeg voor papa en die heeft mama s'avonds al de zak buiten gezet. Dus niemand komt er ooit achter wat ze in dat gezin eten. In Amerika hebben ze nu een paar honderdduizend huizen neergezet zonder keuken. Ja. Alleen nog maar een microwave en een ijskast. Ja. Zo willen mensen het. Dat gaat ook niet stinken, weet je? Nee, precies. Al die rotzooi, alle spoel, joh. Je moet al die borden afwassen en zo. Heb je daar wel eens over nagedacht? Oh, jongen. Ik ben blij dat we in deze tijd leven. Ja, verschrikkelijk, hè? Wat een viezigheid, hè? Ja. Het leven toch vies, eigenlijk, hè? Ja. Je ziet ook dat tuinen... Oh, ja, nee, sorry, jongen. Wacht even. Ik pak even iets heel vies beet. Oh, hij pakt iets vies beet. Je ziet ook dat tuinen, dat is ook de laatste mode, worden steeds meer geasfalteerd of betegeld. Hè? Ja, en daar kun je ook hele mooie gaten in maken. En dan komt dat ene struikje komt daar zo mooi in uit. Komt eruit, ja, ja. Want de tuinarchitect die zei van nou, als u het zo doet, hè, dan bereken ik voor u een zacht prijsje voor die tuin. Pak een beetje 10.000-15.000 gulden. Ja, dat is niks meer. Dan heeft u geen onderhoud, dus hoef ik niet meer terug te komen. Dan blijft het bij mooi. Dit ene kleine bedragje. Ja, en over 10 jaar, mevrouw, ziet het er nog net zo uit. Ja, precies, ja. Het kan ook nooit verder. Nee, het is heel mooi juist. Ja. En dan die vogeltjes, hè, die af en toe langskomen bij dat mooie, echt artistiek gevormde vogelvoerhuisje. Ja. Dat is echt waanzinnig, daar genieten we iedere dag van. Ja. Ja, maar ja, ze scheid je de boel weer onder, hè? Dat is weer zo vervelend. Ja, maar daar heb ik een kat voor genomen, hoor. Dat soort dingen, dat ja. Ze kunnen in dat voerhuisje kunnen ze misschien hun behoefte doen, maar ik wil ze niet te lang zo boven mijn tuin hebben. Nee. Ja? Ja, ik kan het toch weer niet laten, hè, met Eskimo. Eskimo. Het gaat weer over tuinen, hè? Tuinen, ja. Nou, ik heb echt een tuin, dat weet je, Willem. Ja, je moet hem echt een keer zien, want je weet niet wat je meemaakt. Ik heb hier ook insecten van rood tot paars, blauw. Vlinders, koolzaadvlinders. Maar, en heb ik nog één heg, hè? Die bescherm ik. Maar eigenlijk is het veel makkelijker als ik gewoon inderdaad gewoon asfalt neerleg. En alles uitroei en ook die heg weghaal. En zo'n grappig gamma-hek neerzet. Ja, ja. Zodat ik alleen nog maar met bleekwater mijn tuin kan onderhouden. En dan hoef ik ook niet meer mijn spierballen te onderhouden. Want die heg, dat is zwaar werk, jongen. Ja, die spierballen is allemaal looie last die helemaal nergens goed voor is. Daar heb je toch gereedschap voor? Ja, en mensen, die ja. Voor je werken. Zo is het. Nou, ik ga erop hangen. Oké. Hoi! Zo, dus ja, we hebben het eigenlijk bijna voor elkaar, hè? Ik weet niet waar we met deze trein eigenlijk op het ogenblik, maar... Nee, maar in Nederland hebben we het bijna voor elkaar. Ik bedoel, dus, de tuinen zijn gestandaardiseerd. Het voedsel is gestandaardiseerd. We zijn zelf gestandaardiseerd. Het landschap is vrijwel gestandaardiseerd. Ja, gelukkig wel, anders zou je de weg niet kunnen vinden. Dan zou je de weg niet kunnen vinden, nee. Inderdaad. Weet je, dan zou het een grote chaos worden, toch? Hè? Ja, en dankzij die mobiele telefoontjes kun je tenminste ook, zelfs al weet je de weg niet, kun je toch weer terugkomen. Ja. Dat is allemaal vormen van infrastructuur. Ja. Waardoor je alles waar tussen zit eigenlijk zo min mogelijk meemaakt. Want je zou eigenlijk moeten kijken hoe mooi internet is. Weet je, dat alleen al om bij de buurman terecht te komen. Dat het wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat de snelste verbinding toevallig op dit moment, eventjes nu, via Japan gaat. Ja, via Japan. Ja. Nou, ik had al die mooie plaatjes toch wel even op mijn gemak willen bekijken. Kan internet iets langzamer gaan? Ja. Het interessante is, ik heb in de 70e jaren heb ik een tijd lang in Amerika gewoond. En daar was ik verbijsterd over het feit dat mensen niet zomaar bij elkaar langs gingen. Wat in Nederland toen nog gebeurde. Ze gingen gewoon ergens en belde je aan. Zei, hé Jan, ben je thuis? Leuk. Maar daar moest je eerst bellen. Ja. Nu, 30 jaar later, Niemand gaat zomaar meer langs. Je moet van tevoren bellen, een afspraak maken, kijken of u er is. En je kan niet zomaar onaangekondigd langskomen. Nee, en dan nog echt Amerikaans. Dan, als je dan aankomt, dan gaan we daarna gezellig weer weg om iets anders ergens anders te doen. Ja. Want zo gaat het dan ook nog. Hè? Je houdt die mensen ook niet in je eigen huis. Dus. Nee. Dus dat is dan zie je hoe snel dat omslaat. Ja. He, dat contact, zeg maar, onder elkaar. He. Wat nu geleidt tot wat in Amerika gigantisch is, dat heet de lonely crowd. Ja, ik heb het wel eens ergens opgepikt. He, de eenzame menigte, zou je kunnen zeggen. Daar heb je ze. En dat is de hoogste doodsoorzaak, op het ogenblik in Amerika. Ja, natuurlijk. Dag. Hé. Dan heb je een verrukkelijk wijs mens bezig. Ja. Hè? En nu ga ik een minuutje voorlezen. Mag dat? Ja, tuurlijk. Het voorgerecht. Van hoop en dromen, licht en luchtig. Gevolgd door 3 gangen met lessen die het hoofdgerecht beter tot zijn recht laat komen. Het is gebaseerd, het tweede gerecht is gebaseerd op angst. Een mooie contrast met de laatste.